życie to walka, to stara prawda. Życie to walka, wiara pokona diabła. Życie to walka, to stara prawda. Życie to walka, wiara pokona diabła. Myśli, że żyjemy w śnie, gdy koszmar odcina tlen. Kuzyn mój nie wytrzymał ból, czy może powstrzymać gniew. Brak na to słów, chwili wyjaśni, zamek gubi. Spójrz w oczy matce, spróbuj zrozumieć, że można za nim mówić. Stare brudy, nowe gruzy, szare tłumy. Tanie budy, drogie kluby, buda. Z czarnych scenariuszy. Nie dla ludzi, zdrowie nie dla ludzi. Skurwysyny patrzą z góry na nas, jak na doświadczalność. Czuję aman, ja mam coś, czego nie da się odebrać. Energia, nawet gdybyś chciał mnie zabić. Bić ostrze między żebra, wielu rzeczy bym przegrał. Choć nie wiedzą, że nie gram, a dwa gramy. I mózg reaguje, nie wiedzą na wszechświat. Nie ma granic poza tymi, które wyznaczamy sami. W imię ojców, drogich domów, wrogów, wyznań, jak i wiary. Kamonie nie ustąpił nawet o milimetr. Jeśli życie przeciwka, mam pytanie za ile. Stań, chwyć to co masz pod ręką, wyjdź. Walcz o swoje, kiedy czas, morderco, moje życie. Moje życie, w genach naturalna wrogość. Są chwile, które każdy chciałby mieć już za sobą. Stań, chwyć to co masz pod ręką, wyjdź. Walcz o swoje, kiedy czas, morderco, moje życie. Moje życie, w genach naturalna wrogość. Są chwile, które każdy chciałby mieć już za sobą. Życie to walka, to stara prawda. Życie to walka, wiara pokona diabła. Życie to walka, to stara prawda. Życie to walka, wiara pokona diabła. Ile znasz historię o zamordowanych dzieciach? Ty płaczesz, gdy to czytasz, hajs przelicza gazeta, nie mam pytań. Nie zarobisz tyle nigdzie indziej jak tu, w tym kraju i to na cudzej krzywdzie. Matka znów leży w szpitalu, 8 sąsiadów na sali. Nie ma lekarzy dla ludzi, nie ma ludzi dla lekarzy, są ofiary. Telewizor, gdzie czas kupisz drobniakami, w dwójce rozdane Oscary. Same chamy, jebać taki cena zdrowia. Szkoda, że listy chorób nie wypisują na grobach. Rozdeptany jak owad, koncerny gonią towar. Leki słody, trzeba to na ich chuj. O czym bracia kolec będą nam kwiczeć po domach. Nic tu ponad, życzę 100 lat. O gimwersach mam piroman. Szkoda, że czas na mnie płynie jak ta pętla na fantomach. Widzisz, kamonie nie ustąpią nawet o milimetr. Jeśli życie to dziwka, mam pytanie za ile. Życie to walka, to stara prawda. Życie to walka, wiara pokona diabła. Życie to walka, to stara prawda. Życie to walka, wiara pokona diabła. Stań, chwyć to co masz pod ręką, wyjdź. Walcz o swoje, kiedy czas, morderco, moje życie. Moje życie, w genach naturalna wrogość. Są chwile, które każdy chciałby mieć już za sobą. Stań, chwyć to co masz pod ręką, wyjdź. Walcz o swoje, kiedy czas, morderco, moje życie. Moje życie, w genach naturalna wrogość. Są chwile, które każdy chciałby mieć już za sobą. Życie to walka, to stara prawda. Życie to walka, wiara pokona diabła. Życie to walka, to stara prawda. Życie to walka, wiara pokona diabła.